بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هواء منبسة. سورة الواقعة ده مكي سورة ده نازل شويده ورست سورة طه او مكي ده سورة الشعران. ترتيب قرآن کی شپک پندوستم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی شپک سلویختم نمبر سورت دے. عربت دری سورت دا ما قبل سردار دا سور رحمان دا سورت الرحمن پا آخر کی ویل اشل تبارک اسم ربک ذل جلال والی کرام دا اغا نم دا اغا رب نم یا دوا چی اغا دا لیوی خواند دے و دا عزت خواند دے نو دی صورت کی پاغی بانی تپریخ کی گی پسبح بسم ربک العظیم دا اغا لوی رب دا اغا نم یا دوا او دا غی تسبیحات ویا. دویم روت دا ما قبل سردار صورت الرحمن کی دو قسم جنتون اللہ تعالی بیان کل نو دی صورت کی اللہ تعالی دا غی مستحقین بیانی دی صورت کې الله تعالی دغه مستحقین بیانې. اولنې قسم جنتونه هغه چاره پاره دي والسابقون سابقون دا هغه خلق دي چې هغه سابقین دي دا غیر پاره وي اولایک المقربون. او دویم قسم جنتونه چې دي نو اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین دا غیر پاره دا بیان شوی دي. نو اولنې قسم نعمتونه د سابقون د پاره دي دویم قسم نعمتونه هغه د اصحاب الیمین د پاره دي. دا ور صورت ده فسبح اسم ربک العظیم داغه لوی ذات او داغه مهربان ذات داغه تسبیح بیانو او داغه پاکی بیانو. اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي هغه واقع کیدون کیسی د دین مراد څه دی اذا وقعت الواقعه الواقعه دا د قیامت د نمونه نه یو نوم دی واقعه واقعو تا ولی ولی کی زکا دا غی وقوع یقینی دا اغا بخام خارازی یا واقعو تا زکا ولی کی گی پا غی که با دیر زیادت سختی واقع کی گی دیر سختی و پا غی کی رازی پا انسانان بند. ازا وقعت الواقع کل چو واقع شی اغا واقع کی دون کشه لیس لی وقعت ها کاذبا نشت دی دا واقع کی دلو دا غیر پارا کاذبتون هیس قسم انکان کاذبتون یو قول لمبسرین داره یعنی نفس مکذبه دا غیر پار سوک درو جن کون که نیشت داره یا کاذبتون دا کاذبتون پا مانا دا دا مستر پا مانا بانی دا لیسه لی وقت ها نیشت داره دا غیر واقع که درو دا پار کاذبتون انکار دا کاذبتون پا مانا دا کیزبون سره ده پا مانا دا مستر سره ده دا غیر پار انکار نیشت داره دا غیر انکار نشی گیده لی خافضت الرافعه وس دا غی تفصیل بیانیگی دا خافضتن دا دیر پارا مبتدا حذف دا دا خبر دے اصل عبارت دا سرے خافضتن یعنی هیا خافضتن او آغاخ کتا کون کی رباز خلق دارا رافعتن وچه تا ون کی رباز خلق لرا دا قیامت پورت بانی و بازی خلق کتا شی نو جهنم کتا رے نو آغا تا ولار شی رافعتن جنت تیر آغا وچت دے نو بازی خلق با جنت تلار شی یا خافیتتون دا خکتا کون کی را بعضی خلق بزلیل کی دا اللہ تعالی دشمنان او رافعتون چتا ان کی را دا اللہ تعالی دوستانو لرا اللہ تعالی با خپلو دوستانو لعزت ورکی نو دا غا متکبرین خلق دا دنیا اغب اللہ تعالی عاجز کی خوار او زلیل بشی. اذا رجت الارض رجا وس اللہ تعالی ذکر کئی حالات دا قیامت اللہ تعالی بیانی دیر جات عجیبہ حالات دی. اذا رجت الارض رجا مسلمان له بکار د کړه چې قرآن بیانیږي او دا ته غوږ کی دي نو دا دي داسې وای لکه د قیامت چې دغه دی اوس بالکل را روان دی روان دی ولی مخکې کړه ما لهم من دافع یوم تمور سما موره وتسیر الجبال سیره کله تاسو ته هغې کې ما ویل کنه کله چې دا آیاتونه عمر رضی الله تعالی عنه ته بیان شول نو هغه بس بیمار شو یوه میاشت هغه پروت دی په کور کې او خلک یې راتلل بیمار پرسیله نو قیامت دغه حالات چې بیانی کی باید چې مسلمان داسې وګڼي لکه بالکل چې دا زینم پستر ګوان. اذا رجت الارض رجا کل چ وجل قول شز مکا پجل قول سرا ابن کثیر رحمت الله علیه اذا حرکت الارض کل چ حرکت ور کل شز مکلا په حرکت ور قول سرا پدی باندې زلزلہ رش اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها دا حالت بر رواني دا از مکا ودا سی وجل قیگی پدی کی چ دنن سدی هغه براوزی وبست الجبال بسا او ذره ذره بکل شز دا غرونه په ذره ذره کول سرا دا غرونه با زره زره کللی شي ګډ وډ بکللی شي اذا وبست الجبال بسا دویم معنا او دا ویخ نه به ویستلی چې دا غرونه د ویخ نه په ویستلو باندې اوس خو دا غرونه کلک دي کنه دا به د ویخ نه ویستلی شي بس دا به هموار کللی شي فکانت هوا منبسا نو شي به دا ګرد غبار اروزولی شوی دا به داسې والوزولی شي ادیر پاره بیا بارود ته ضرورت نشته ری او نه غرونه په بارود باندې الوزول کیږي الله تعالی به داسې وال وزي لکه دوړه چې وال وزي دا به ختم شي د غرونه وکنتم ازواجن ثلاثه او شی به تاسو درې قسم خلق دا درې تقسیمات په خلکو کې په اعتبار د عقیده سره دي او په اعتبار د عملونو سره دي او په اعتبار د جزا سره دي پوه شئ خبر باندې وکنتم ازواجن ثلاثه به اعتبار العقیده به اعتبار الاعمال به اعتبار الجزاء دا ټول خلق به قیامت کې درې قسم شي په اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین نو خیلاس ولا خلق ما اصحاب الیمین په اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه نو خیلاس ولا خلق ما اصحاب المیمنه سلوشان ولا سلوشان د خیلاس ولا خلقو ادینه مراد کوم خلق دی ته دینه مراد هغه خلق دی چې هغه ته عمل نامې په خیلاس باندې ورکل شي اصحاب المیمنه دویم قول لمبسرین دار چی د میدان محشر نه به روان کلی شي دا په خی طرف باندې د میدان محشر نه په خی طرف باندې جنت دی یا اصحاب المیمنه دا د یومن نه ماخوذ دی هغه خیرونو برکتونو والا خلق نیکبخت خلق درې معنی وشولې و اصحاب المشمه ما اصحاب المشمه او هغه چپ لاس والا خلق ما اصحاب المشمه سده بد حالت دغه چپ لاس والا اغه چپ لاس ولا کوم خلق دی چې هغه ته عمل نامې په چپ لاس باندې میلاو شي په ګس لاس باندې میلاو شي یا هغه به د میدان محشر نه په چپ طرف باندې روان شي او د میدان محشر نه په چپ طرف باندې جهنم دی د جهنم په طرف باندې روان کلی شي یا مشأمه د مشأمه په معنا ده دا ماخوذ دی شو مون نه په معنا ده بدبختی سره دی دا بدبختان روان شي به خیر خلق الله تعالی مونږ تاسو دا غینه بچی والسابقون سابقون اغه مخکی کیدون کی ایمان ته په دنیا کې سابقونه اغه به مخکی کیدون کی جنت ته ایمان څوک چې مخکی شوی دی په دنیا کې سابقون ست مخکی شوی دی ایمان ته مخکی شوی دی سابقون jihad ته مخکی شوی دی سابقون منص ته مخکی شوی دی د الله تعالی د دین په کارونه کې مخکی دی نو سابقون اغه به مخکی کیدون کی جنت ته اغه به مخکی دی او څوک چې په jihad کې شاته ای سوک سی پا مانزه کی شاته ای سوک دا اللہ تعالی پا دین کی شاته ای نو آغا با بس شاته ای نو آغا بیا رسو جنت تا دینو که سوک دا غواری چیزا جنت تا مخ کلار شم نو از سابقون اغری پا هر کار کی دا اللہ تعالی دا دین پا کار کری مخ کی گیا گا دا یو بلنی مخ کشی اولائی کل مقربون داغ کسان پورا نیز دیکلل شوی دی اللہ تعالی تا داغ نیکان بندگان دا اللہ تعالی دی پی جنات النعیم پا جنتونو د نعمتونو کې وای سلته من الاولین دا با یو غټه ډلې د مخکینو امتونو نه او قلیل من الاخرین او لک به د ورستنو خلکونه د مخکینو خلکونه دا غټه ډله او د ورستنو نه دا وړه ډله ده دا الاولین مراد مخکینو چې څومره پیغمبران دي دا غی په امتونو کې او د اخرین مراد امت د نبی صلی الله علیه وسلم دی نو مخکینه امتونه خو زیاتو کنو دا غینه ډیره ډله شوله او د نبی صلی الله علیه وسلم امت کې راغه یو ډله ده نو دا غینه به یو ډله یا دویم قول لم بسرین داره دا بهتر قول دی وک شی وته سنتم من الاولین دا اولین نه مراد د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تی مراد دی دا اول وخت نو دا غینه به غټه ډله روانه دغه سابقون وقلیل من الاخرین او پورستانو خلکو کې دا ډیر زیات لګ دی هغه خلک چې د صحابه کرام په نقش قدم باندې روان دي دغه خلک په امت کې لیک دی کنه نو د نبی علیہ السلام ته کوم نږدې خلک دی نو هغه به ډیری سابقون سابقون او دا ورستنی خلک بری ورستنه امتونو د نبی صلی الله علیه وسلم پر امت کې ورستنی خلک هغه لیک دی چې هغه به سابقون الاولون وي ځکه چې هغه خلک مراد دي چې صرف د صحابه کرامو تابعداري کړي هغه وي. علی سرر موزونه دیو به آرام کوونکي علی سرین په تختونو باندې موزونه اودلی شوي په تارونو د سرو زرو باندې موزونه مانا اودلی شوي په تارونو د سرو زرو باندې دانه چې کټ دی اودلی دی او پټې تینی مخکته زانګي او زړه پټه ده او په هغې کې سړی کېناستلی هم نه شي لاندې پکې ورخښېږي نه د جنت تختونه او د جنت چې کوم پلنګونه دي هغه اودلی دا پکې نشته ده چې یا پالنګ دې جوړ کړی دی په هغې کې یو تخته ماته ده او په هغې کې سملاستلی نه شي د جنت هغه کټونه او د جنت پلنګونه هغه اودلی شوي دي د سرو زرو په تارونو باندې موزونه تین متکئین علیها آرام کوونکي وایي دي په هغې باندې متقابلین یو بل ته مخامخې متقابلین بس هغه کومه تختونه او کومه چوکۍ کرسۍ د جنت چې دي هغه به هر طرف ته تاویږي کم طرف ته چې ته وغواړې تاویږي به یو بل ته مخامخې یتوب علیهم ولدانن زیرازي به ردي و د خدمت دپاره ولدانن هلکان مخلدونه همیشه بهی دا نه چې یوه ورځ دي یا دوه ورځې دي همیشه لپاره به ته میلمه ستا خدمت به کیدلی شي نو څه به در راوړي هسې به ګرځي که نه هسې تماشه برې کوي نه بې اکوابین په ګیلاسونو باندې و اباریق او په جیګونو باندې و کاسم من معین او هغه پیاله ډکې د خالصو شرابونه شراب به در راوړي په دنیا کې هوډي ونه مومي او قیامت کې بسې خادمان به یې همیشه لپاره هغه به ګرځي شراب به در راوړي ګیلاسونه به ورسره جیګ به ورسره او کاسې به ورسره خود الله تعالی پیغمبر ویل چې دا کاسې نه دی لکه د دې چې خیرنه کاسه دې راغستې را د الله تعالی پیغمبر وی هغه سرو زرو دي د سپینو زرو دي لوخه د جنت هغه سرو زرو دي وکاس من معین او ډکی پیاله من معین دا خالص شرابونه نو شراب چې وسکې نو نشکیږي به یا الټی بل درځي نه لا یصدعون عنها په سر باندې به درد نه راځي د هغې د وجې نه ولا ینزفون او نه به الټی کوي د هغې د وجې نه الټی ملټی پکې نشته به جنت کې و پاکهت مما یتخیرون او میوې به یې هغه قسم چې دی وی خوښی کم قسم میوه دې خوښی نو بس هغه خوره کنه ولحم طیر مما یشتهون او غوښې د مرغوبی مما یشتهون د هغه قسم نه چې دی وی غواړي د کمې مرغۍ غوښه دې خوښه ده نو بس هغه خوره کم قسم چې دې خوښ دی نو بس هغه خوره هغه به حاضر و حور عین ولهم حور عین اصل عبارت داسې دی او د دې دپاره به هغه حورې وي عین ښایسته سترګو والا کام ساری لوئل المکنون پشان داغا ملغلر بانی آل مکنون پت ساتلی شوی یو ملغلر داغا پت ساتلی شوی دا داغی پشان دکی زنان بای دا کنائی دا دیر جد خواست نا جزام بیماکانو یعملون بدلو دا که دلی شدیو تا پا سبب دا عملون بانی چی دیو کول تا استماویلیو جنت تتلل دا الله تعالی په مهربانی بانی دی او پا جنت کی نعمتونه دا پا اعمال بانی ملوی لا اسمعون فیها لغوا نا بوری دغه جنتیان په دغه کې لغون به پیدې خبرې ولا تاسیم او نر ګناه خبرې د ګناه خبرې په کې نشته الا قیلا سلاما سلاما مگر وینا به د سلام سلام د الله تعالی طرف نه السلام علیکم د الله تعالی د ملائکه طرف نه السلام علیکم جنتیان به یو بل ته السلام علیکم بس الله قیلا سلاما سلاما نو سلام دا کلمه د جنتیانو ده په کاردار کې مسلمانانو په دنیا کې معامله کی او اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین وس هغه دویم قسم مؤمنان ذکر کوي عام مؤمنان او دا غیر پراته بشارتون الله تعالی بیان کړی دي و اصحاب الیمین او هغه خیلاس والا خلق ما اصحاب الیمین سلوشان دي دا خیلاس والا خلکو درې تفسیرونه مخکې راغی بیان شول چې هغه ته خیلاس باندې عمل نامه ملاویږي د میدان محشر نه په خی طرف باندې روان دي جنت ته او یاد خیرونو او برکتونو والا خلق دي په صدر مخدودین دیو بی هم پی صدر مخدودین اصل عبارت د سره دیو بی په غبیرو کې مخدودین بی ازغو بیری بی په جنت کې خلیکین باغی کې بازغی نه بعضی میوی په دنیا کې راسری چې میوی هغه بوټی ویننی ولی میونی ولی خلیکین په بوټی کې سی غنی ازغی پاغی کې نو جد جنت چې کما بوټی دی پاغی کې ازغی نشتره و طلح منزودین او پاغه کېلو کې وای منزودین لاندې باندې جوخت لري بل سره لګیدلې کیلی بدا سی جگا سی وای ما او ذل ممدودین او پا غصور که بی ممدودین اگده اگده دا اللہ پیغمبر ویلی دی دا جنت چی کمونی دی دا غی سوری با دوم رضیاتی دا غی سانگی با دوم رضیاتی اگدی چی یو انسان پا سورلی بانی سور شی او سل کال دا غی نسپر وکی نو تیر بتی نشی دا سی ونی دی و مای مسکوم او او بای مسکوبین روانکلی شوی پا مخ دزم او با پا مخ دزمکی بانی براوان کلی شوی دین مراد دا جنت اغواری تی مراد دی غیر فارب لختی نہیں کنا سلی شوی بلکی رضی زمکی پا دی مخبانی براوانی وفاکہتین او میوی بای کسیرتین دیرین لا مقطوعتین نبا ختمی گی ولا ممنوعتین او نبتی منکی دلیشی مقطوعہ دیتا ویلے کی گی چی بس ختمی شولی نوری نشتا دی او ممنوعہ دیتا ویلے کی گی چی شتا دی خطا بینا خوری شتا خوری بینا بس تی منا شولی نانا دا پابندیانی نشتا دی و پروش مرفوع او بستری بای اوچتو درجو والا او پروش مرفوعتین لوی شان والا دا غی قدر او شان اغدیر جت اوچت دی دمر پلنگونه بای چی جی چی سی وایما دا سی پلنگونه بای اوچت اوچت کتوی چی ورخی جمو دسنگا دا هر څه کېږي نو چې ستاز لوی وغواړي هغه بر تر اخکته شي کېنه پې بیا دې لو وغواړي چې په سوونو ګذ بره لاړ شي لاړ به شي کنه دا خو څه ګرانند چې الله تعالی دغه هر څه پیدا کوي. دویم معنا په سرینو بیان کړی دا او فروشین فروش نه مراد چې دغه بیبیانې دي عرب کله د زنانو نه تعبیر کوي په فروش سره مرفوعتین هغه زنانه دي چې هغه ډېر زیاتې اوچتې شان واله دي په حسن کې په جمال کې او په اخلاقو کې ډېرې انا انشاناهن انشا یقینا پیدا بکومنګ د غزنانه ولر انشاء په نوې پیدایش باندې پجعلناهن ابکارا دانه چې بډای زنانه دي دا وفات شوی ده او په قیامت کې هم دغه بډای وای ګرځي نانا بډای غانی پغی کې نشته ده د نبی صلی الله علیه وسلم خو علی زنانه راغلی او بډای زنانه و نبی علیہ السلام دغه سره مزاح او سره وک وی ابي خبرې کنا په جنت کې بډای غانی نشته ده اگر روانه شول په جړه شول نو زه به سکم چې جنت کې نشته ده نبی علیہ السلام تیرا او گردا وی جاڑا ما وی تا دان دی اور دری اللہ تعالی کتاب تا نه دی اور دلے ان انشاناهن انشاء یقینن پیدا بکو جوړی وکومنګ د غزنانو در په نوې پیدایش باندې څنګه چې د دنیا نتری دغه سی بنئی ته دی پیدایش باندې وکړل شي نو څنګه وای فجعلناهن ابکارا او وګرځو مونږ هغه لره پیغلې جنکی عربا مینا محبت کار کون کی وای د خپل خواندانو سره اطرابا او همزوري وای مخکې دا غي وضاحت شوی درې دیرش کاله به عمرې د جنتیانو لی اصحاب الیمین دا به یې دغه ښی لاس والو دپاره چاته چې عملنامه په ښی لاس باندې میلاو شوي نو دا نعمتونه د هغې دپاره دي. سلت من الاولین دیو به ډېرې ډلې د مخکینو امتونو نه او سلت من الاخرین او ډېرې ډلې به د وروستانو خلکو نه د وروستانو نه به همي او د مخکینو نه به همي ځکه دا عام مؤمنان مسلمانان دي چې جنت ته لاړ شي.